Ani mu ye tano. Abrain se be ya. Abrain se ye ya. Abrain se be yo. ti a ma se mfo da mi na wa na ko mo mi ti e na wo se e bu mi si we na do me mi na do I bi a wo do e se de a wo do Now, oh, Atia mi amio, Yeah.